Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμιλάλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή για τον πολιτισμό, τα ζώδια, τη μαγειρική και τον έρωτα. Η φάρμα των ζώων. Ναι, είναι όλα ζητήματα με τα οποία καταπιανόμαστε πάρα πολύ τακτικά. Ήμουν στην αντιπολεμική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Έχω μόλις επιστρέψει πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ήμουν έτοιμος να το πω σε εξομολογητική διάθεση. Το ξέρω, Θάνο, γι' αυτό σε πρόλαβα. Επειδή αν ξέρω είστε ότι έτοιμοι και έτοιμες να γκρινιάξετε που αργήσαμε κάποια λεπτά να ξεκινήσουμε, θέλουμε να σας πούμε ότι μπήκε με τη βαλίτσα πριν δύο λεπτά. Του λέω, έλα μέσα, μπαίνεις κατευθείαν. Δεν έχουμε πει μια κουβέντα. Οπότε θα τα πούμε εδώ. Τι γίνεται, Θάνο? Καλά, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε και ειδική καλησπέρα σήμερα. Να πούμε λίγο την ειδική. Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα. Δηλαδή, κάθε φορά εστιάζουμε κάπου. Πότε είναι οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν από το εξωτερικό, πότε από το εσωτερικό, ανάλογα την περίσταση, ανάλογα τα κέφια. Τέλος πάντων, ανάλογα αν μας αρέσει που αντέχουμε, που είμαστε σε αυτή τη χώρα, αν θέλουμε να φύγουμε κλπ. Αν ζηλεύουμε ή όχι. Καταλαβαίνετε, όλοι το περνάμε κιόλας. Λοιπόν, ειδική καλησπέρα στην Κατερίνα, την συντρόφισσα του Σύφη από το Γυράδικο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Κατερίνα. Να το σχολιάσουμε λίγο. Έλα, έλα. Μας ζητήθηκε. Όχι, αφόρμητα. Αφόρμητα. Όχι, μια ειδική καλησπέρα ως έκπληξη. Ναι. Οπότε, γεια σου, Κατερίνα. Λοιπόν, γεια σου Κατερίνα. Δεν πειράζει που μας προδώσατε ότι τρώγαμε σε γυράδικο, λες και είμαστε τίποτα λαϊκοί. Στέλνει μήνυμα τώρα ο Σύφης που μιλήσαμε, που ήσασταν στο γυράδικο. Θα νομίζει ο κόσμος τώρα ότι αντί να τρώμε σε τίποτε πολυτελή εστιατόρια όπως μας φαντάζεται κανονικά να τρώμε, φαντάζεται ότι είμαστε τίποτε τελευταίοι που πάνε και τρώνε σε γυράδικα. Λοιπόν, καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Σύφη. Είναι φίλοι ακροατές μας και κυρίως πάνω απ' όλα αυτό που μετράει στα ζητήματα της καρδιάς, συνδρομητές. Θάνο, είναι και, είναι και συντοπίτες σου εκεί πέρα από την Google την αγάπη σου, την αγάπη σας. Ναι. Λέμε βέβαια ότι ήσουν στη Θεσσαλονίκη, δεν ήσουν μόνο εκεί. Το λέμε και στην περιγραφή, ήμουνα και εγώ. Περάσαμε μια βόλτα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκφωνήσαμε και εμείς τις ομιλίες μας. Επειδή είμαστε δημοσιογράφοι, καταλαβαίνετε ότι ζητήσαμε να είναι κάπως πιο off the record, να είναι μείνει σε στενό κύκλο αυτή η ομιλία, για να μην χρωματιστούμε. Περάσαμε από τις εκλογές στο Κινάλ, ψηφίσαμε για το όνομα. Δεν θα σας πούμε τι πιο Πασόκ ψηφίσαμε, ψηφίσαμε όμως. Και ήταν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο συγκινήσεις και ταξίδια. Για τον Κωνσταντίνο ταξίδια, εγώ έμεινα στην Αθήνα λόγω πολιτικών υποχρεώσεων, καταλαβαίνετε. Είναι πολλά τα κόμματα που πρέπει να εξυπηρετήσεις. Λοιπόν, ας τα ξεκινήσουμε με τη σειρά. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την αντιπολεμική συναυλία. Παίξαμε εκεί πέρα με τον Σπύρο και με τον Γιάννη και έχω να δηλώσω ότι το πιο εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι το πόσο πολύ αλλάζει η επικαιρότητα κατά τα γούστα της συστημικής ενημέρωσης. Και αυτό είπα κιόλας εκεί. Δηλαδή, θυμάστε πριν από λίγο καιρό που μας λέγανε και αν καταδικάζετε αρκετά και πόσο καταδικάζετε και εγώ καταδικάζω 6, εγώ καταδικάζω 9, εγώ καταδικάζω 12, μας έφαγε αυτός με τα 12. Και εμείς λέγαμε από τότε ότι παιδιά μην μας πολύ ζαλίζετε με το πόσο ευαίσθητοι είστε, γιατί αύριο μεθαύριο, επειδή εγώ έχω μαντικές ικανότητες, το είχα προβλέψει με κάθε λεπτομέρεια, θα συζητάμε για τη χαρτορίχτρα της Πισπυρίγκου και το γατί που κάποιος κλώτσισε. Σπέβδω να διευκρινίσω ότι όποτε έχουμε παραβατικές ή εγκληματικές συμπεριφορές, τα ζητήματα αυτά είναι ευαίσθητα και προφανώς πρόκειται για συμπεριφορές καταδικαστές. Καταδικαστές μεν, χωρίς πολιτικό ενδιαφέρον δε. Ο πόλεμος είναι πάντα εκεί. Και αν δεν είναι αυτός ο πόλεμος, θα είναι κάποιος άλλος πόλεμος. Ξέραμε από την αρχή ότι το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης δεν πρόκειται να παραμείνει για πολύ καιρό στραμμένο στην Ουκρανία. Και βεβαίως αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Εντάξει, δηλαδή, πού και πού επανέρχονται κάποιες ειδήσεις, κάποιες φορές κάπου μεταξύ θρύλου, αλήθειας, εκρηκτικών δηλώσεων, κατεξαίρεση. Αλλά το μεγάλο ρεύμα που αφορά την προσφυγιά, το θάνατο, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να απασχολήσουν για πολύ καιρό την κοινή γνώμη, γιατί και η κοινή γνώμη βαριέται λιγάκι να ακούει όλο για αυτά. Και η συστημική ενημέρωση μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ως ένα βαθμό, αλλά μετά και αυτή αποφασίζει να κάνει τη δουλίτσα της αλλιώς. Αποφασίζει δηλαδή να στραφεί στο έγκλημα, ας πούμε, όταν λέω να στραφεί στο έγκλημα, μην με παρεξηγήσετε, εννοώ ότι εγκληματούν οι άνθρωποι, να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στο έγκλημα, στην ατομική παραβατικότητα, όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από πολιτική άποψη, γιατί ο κόσμος ασχολείται με κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτα καταδικαστέο. Οπότε ένιωθες, και ελπίζω ότι δεν προδίδω την ζεστασιά και τον κόπο των διοργανωτών, θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας το νιώθουμε αυτό, ότι ενώ ήταν μια τεράστια υπόθεση, ήταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση, είχα την πικρή αίσθηση ότι η συζήτηση αυτή έχει κάπως κοπάσει. Και αυτό εγώ δεν το λέω ποτέ για να παραπονεθώ για τον κόσμο και γιατί μου δεν ήρθες και γιατί δεν έκανες και γιατί δεν γράφεις γι' αυτό και γιατί δεν ασχολείσαι. Δεν το λέω καθόλου έτσι. Μιλάω εντελώς περιγραφικά, λέγοντας κάτι το οποίο στα δικά μου μάτια ήταν από την αρχή σαφές ότι θα συμβεί και όντως επιβεβαιώθηκε. Υπήρχε αυτή, σε μένα ξαναλέω τώρα, δεν ξέρω αν είχαν όλοι την ίδια αίσθηση, αλλά προφανώς βλέποντας και την σχέση με την αντίστοιχη συναυλία που έγινε όσο η συζήτηση ήταν αυτή όσο η συζήτηση για την Ουκρανία ήταν στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης, βλέπει κανείς με πάρα πολύ τρόμο το πώς τα θέματα ανοίγουν και κλείνουν στη δημόσια συζήτηση με κουμπάκι on-off. Δηλαδή, τώρα έχουμε πανδημία, τώρα δεν έχουμε. Οι νεκροί εξακολουθούν. Γιατί προφανώς και η οικονομία. Τώρα έχουμε πρόβλημα ιδιωτικού ή δημόσιου χρέους τώρα δεν έχουμε. Βεβαίως τα οικονομικά μεγέθη δεν σταματούν όταν το βλέμμα μας είναι. Τα οικονομικά προβλήματα δεν σταματούν όταν το βλέμμα μας είναι στραμμένο αλλού. Το ίδιο ισχύει με την πανδημία, το ίδιο ισχύει με την Ουκρανία, το ίδιο ισχύει με τα οικονομικά, ακόμη και τα οικονομικά. Δηλαδή, προφανώς, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι ένα θέμα που δεν μπορείς να το αγνοήσεις εντελώς, αλλά μπορείς να το αγνοήσεις λίγο. Μπορείς να φέρεις πολύ μπροστά στην ατζέντα θέματα τα οποία σοκάρουν την κοινή γνώμη, γιατί προφανώς έχουν έναν χαρακτήρα που δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει με αναισθησία. Αθώα θύματα που είναι πάνω από κάθε υπεράνω κάθε υποψίας, απολύτως αθώα, όσο πιο αθώο μπορεί να είναι ένα θύμα, ένα παιδί, ένα γατάκι. Δεν είναι αυτές οι αμφιλεγόμενες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στην πολιτική, όπου πρέπει να κρίνεις, να σταθμίσεις, να τοποθετηθείς μέσα σε συνθήκες όπου τα πράγματα είναι πολύπλοκα, ρευστά. Κανείς δεν είναι εντελώς καλός ή εντελώς κακός. Ή πάντως δεν είναι όλοι απαραίτητα εντελώς καλοί ή εντελώς κακοί. Και εγώ θέλω κάπως να σταθώ σε αυτό το πράγμα, το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση και ιδίως μου έκανε εντύπωση ακριβώς γιατί το ένιωθα από την αρχή. Ότι ενώ ασκούνταν όλη αυτή η πίεση σε εμάς για το τι πιστεύετε, πόσο καταδικάζετε, γιατί δεν είστε αρκετά ευαίσθητοι, αυτό υπονοούνταν, δεν λέγονταν με αυτά τα λόγια, αλλά γιατί δεν είστε αρκετά ευαίσθητοι για τα πάθη του ουκρανικού λαού, και λέγαμε από τότε ότι εμείς θα είμαστε εδώ και ήμασταν εκεί. Ήμασταν εκεί, ήταν κόσμος εκεί, ήταν πολλής κόσμος εκεί, ήταν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν ταξιδέψει προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτή τη συναυλία. Οπότε αυτός ο κόσμος που λέμε τώρα, με τον οποίο νιώθουμε μια συγγένεια, παρά τις διαφορές, γιατί προφανώς δεν είμαστε όλοι από το ίδιο χωριό πολιτικά, αλλά όλος αυτός ο κόσμος μπορούμε να πούμε ότι νοιάζεται και εξακολουθεί να νοιάζεται, όπως έχει νοιαστεί και στο παρελθόν. Αντιθέτως, η συστημικά ελεγχόμενη επικαιρότητα, δηλαδή η ατζέντα που αποφασίζεται στο Μαξίμου, διαχέεται στα κανάλια, υποστηρίζεται στεναρά από υπουργούς σε τηλεπαράθυρα και ουσιαστικά συγκροτεί, δίνει τον τόνο της δημόσιας συζήτησης, αυτή η ατζέντα τη μια στιγμή προσποιείται ότι σκίζει τα ρούχα της αυτό το κατεστημένο για αυτά που συμβαίνουν, ότι είναι πάντοτε έξαλλος ο τόνος του. Θυμάσαι όπως το είχαμε γράψει για το ακραίο κέντρο, ότι δεν μπορούν να χωνέψουν το πώς είναι δυνατόν να διαφωνούμε. Τους φαινόμαστε απάνθρωποι όταν διαφωνούμε. Την επόμενη μέρα το έχουν ξεχάσει και συζητάνε κάτι άλλο. Ξέρεις, κάτσε ρε παιδιά, δεν γίνεται να είσαι τόσο έξαλλος τη μια μέρα και μετά να το έχεις ξεχάσει. Κι εγώ μπορεί να γίνω έξαλλος, αλλά αν γίνω έξαλλος, κάτι θα μου αφήσει μετά. Δεν μπορώ την επόμενη στιγμή να γυρίσω το κουμπί και να είμαι αδιάφορος, εκτός αν λέω ψέματα. Αυτό υπονοώ. Αυτό λέω σε αυτή την ιστορία. Ότι υπήρξε μια συζήτηση η οποία διεξήχθη με όρους τρομερά τεταμένους, η οποία στην πραγματικότητα, επειδή ήταν εργαλειακή, επειδή η στόχευσή της ήταν εντελώς οπορτουνιστική, ήταν εντελώς συγκυριακή και ευκαιριακή, μετά φυσάει λίγο ανάποδα, φυσάει από την άλλη, αλλάζει το αεράκι, συζητάμε κάτι άλλο και δεν τρέχει και τίποτε. Και μένουμε εμείς να συζητάμε τώρα για την Ουκρανία, όταν υπάρχουν πια ένα σωρό θέματα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αλλά πεθαίνουν, δεν είναι, πεθαίνουν, ξεριζώνονται. Φοβαρτιζόνται πόλεις. Υπάρχει όλη η συζήτηση. Στη Μαριούπολη ακόμα υπάρχει ανθρωπιστική καταστροφή. Όλα αυτά δεν έχουν σταματήσει. Δεν εξαρτάται το αν σταματάει ένα ζήτημα από το αν φεύγει από τον πρώτο τίτλο και γίνεται δεύτερος, τρίτος, δέκατος ή εξαφανίζεται. Έχοντας περάσει όλη αυτή την εξαλωσύνη και όλον αυτόν τον φανατισμό, επιβεβαιώνεται ότι το γιατί ένας από τους λόγους που ήταν και εκνευριστικός, τόσο εκνευριστικός αυτός ο φανατισμός, εκείνη την περίοδο πριν από ένα μήνα περίπου. Δηλαδή πλέον μπορούμε να πούμε ότι αυτό που συνέβαινε και συμβαίνει ακόμα με άλλους τρόπους είναι η εργαλειοποίηση του δράματος ενός λαού. Γιατί γινόταν όλο αυτό και υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ρωτούσαν, ρε παιδιά, το να κλιμακώσουμε τον πόλεμο βοηθάει τον Ουκρανικό λαό? Το να γίνει ο Ουκρανικός λαός όπως γίνεται η Ουκρανία. Η Νέα Συρία και Αφγανιστάν βοηθάει τον Ουκρανικό λαό. Αυτό που συνέβαινε είναι μια επίκληση στο συνέστημα, το να προβάλλεις και να κάνεις ότι ενδιαφέρεσαι για πρόσφυγες, να τους διαχωρίζεις κιόλας χυδαία από άλλους πρόσφυγες, επειδή τυχαία δεν έχουν το ίδιο χρώμα, δεν πιστεύουν στον ίδιο Θεό, δεν είναι ακριβώς κοντά μας, δεν τους νιώθουμε κοντά μας, γιατί οι αποστάσεις είναι κάτι πιο σχετικό, Κίεβο και Δαμασκός για παράδειγμα. Υπήρχε όλο αυτό. Δεν κρατήθηκε και το ξαναείπε για το, τα τελευταία 80 χρόνια ο Μητσοτάκης. Τι? Το ξαναείπε στο συνέδριο ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται πόλεμο στην Ευρώπη τα τελευταία 80 χρόνια. Επανέφερε αυτό το επιχείρημα ότι πόπο γίνεται κοντά μας αυτό. Οπότε ας είμαστε ευαίσθητοι. Είναι αρκετά κοντά. Ναι, δεν ξέρω πώς θα χαρακτήριζε την Κύπρο. Τέλος πάντων. Οπότε υπήρχε αυτό και καταλάβαινες σιγά σιγά ότι όλο αυτό το πράγμα δεν ήρθε ξαφνικά. Ήταν μία επίθεση, μία εντολή να συμφωνήσεις με αυτό που η κυβέρνηση ήθελε να κάνει και θέλει να κάνει. Με την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και με μία λευκή επιταγή από τον κόσμο ότι είναι πρόθυμος αυτός ο κόσμος να πληρώσει το τίμημα. Έλεγε ο Μητσοτάκης, συμφωνήσαμε να πληρώσουμε το τίμημα. Το τίμημα το βλέπουμε με πάρα πολλούς τρόπους, ήδη. Και με την αύξηση στην ενέργεια και με όλη αυτή την επίθεση που ισχύει μέχρι ένα βαθμό, όπως κάναμε και ολόκληρο επεισόδιο ανασκόπησης γι' αυτό, μετά ξεκινάνε τα δικά μας, οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Αλλά τέλος πάντων συνέβαινε αυτό, φάνηκε πάρα πολύ στην προηγούμενη μαζική αντιπολεμική συναυλία που έγινε στην Αθήνα, όταν λέγανε και ξαναλέγανε όλοι αυτοί οι μονίμως έξαλλοι και πολλαπλώς ανήθικοι για το πώς το είπανε, πού είναι οι καλλιτέχνες και πού είναι οι καλλιτέχνες και πού είναι ο κόσμος και πού είναι οι αριστεροί ευαίσθητοι, και εμφανίστηκαν χιλιάδες κόσμο, εμφανίστηκαν δεκάδες καλλιτέχνες να παίξουν στα προπήλαια, και η συναυλία αυτή όχι μόνο δεν έπαιξε στα μέσα της χώρας νούμερο 108 στην Διεθνή Κατάταξη της Ελευθερίας του Τύπου, αλλά δεχόταν συνεχώς και επιθέσεις με το επιχείρημα ότι δεν, με την κατηγορία της συκοφαντία, ότι δεν καταδικάζεται αρκετά η εισβολή. Όταν ο κόσμος έστειλε το δικό του αντιπολεμικό μήνυμα ενάντια στη ρωσική εισβολή, όπως και χθες στη Θεσσαλονίκη, η είδηση εξαφανίστηκε. Γιατί εξαφανίστηκε μια είδηση που θεωρητικά πατάει στην ίδια ευαισθησία που έχουμε όλοι μας? Γιατί δεν ήταν ποτέ το ζήτημά τους η ευαισθησία. Η λευκή επιταγή είναι το θέμα. Δεν πέρασε, θεωρώ, ακριβώς αυτή η γραμμή, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται διάφορες και συναντήσεις και επικοινωνίες και σύνοδοι και δεν ξέρω εγώ τι, ώστε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Όπως και ότι είχε αποκαλύψει η Δημοκρατία με το πόσες φορές στείλαμε στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Εμείς μάθαμε για κάτι Καλάσνικοφ. Και το μάθαμε μετά από όταν έγινε. Ναι, και που θα μπορούσαμε και να ξέρουμε τι στέλνουμε, πού και πότε. Mm-hmm. Είναι στρατιωτική εμπλοκή της χώρας μας σε έναν πόλεμο στον οποίο δεν συμμετέχουμε. Μου ακούγεται σαν κάτι το οποίο θα είχε ενδιαφέρον να το γνωρίζουμε. Έτσι, ναι, δεν είναι? Να πούμε όμως ότι υπάρχουν και θετικά. Αυτή η εκπομπή είναι εδώ πάντα για τα θετικά. Σωστά, Κωνσταντίνε? Σωστά, πιο σωστά δεν έχει, Θάνο μου. Ωραία, και το διατύπωσε πάρα πολύ σωστά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί μίλησε για την εγκληματικότητα και για αυτές τις συνταρακτικές εικόνες που βλέπουμε, τα αποτρόπια εγκλήματα. Από τη μια μεριά υπάρχει εγκληματικότητα, Θάνο. Ναι. Υπάρχει μια άλλη Ελλάδα όμως. Υπάρχει όμως και μια άλλη Ελλάδα, λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, μας εξοργίζουν τα αποτρόπια εγκλήματα που κατακλείζουν κάθε μέρα την επικαιρότητα στην τηλεόραση. Η ομή βία, ο κινησμός. Αλλά μας εγκαρδιώνει ότι εκατομμύρια Έλληνες παρακολουθούν στην ίδια τηλεόραση τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Να σου πω την αλήθεια, αν κάτι με εγκαρδιώνει και εμένα και νιώθω κάπως εγκαρδιωμένος, ναι, έτσι όπως με βλέπεις και λες, πώς εγκαρδιώθηκε. πώς και εγκαρδιώθηκε έτσι αυτός. Τον βλέπω πιο εγκαρδιωμένο, δεν τον έχω δει ποτέ. Είναι ότι ο κόσμος βλέπει τον Παΐσιο στην τηλεόραση. Και γενικά, το να είσαι τώρα ο πρώην Πρωθυπουργός που παίρνει το λόγο τώρα στο συνέδριο και μιλάει από τη μια για τα εγκλήματα που δείχνει όλη μέρα η τηλεόραση και από την άλλη για μια σειρά που δείχνει η τηλεόραση, κατά την άποψή μου αποδεικνύει ένα και μόνο πράγμα, και αυτό είναι πως ο Αντώνης Σαμαράς βλέπει πολύ τηλεόραση. Γιατί διαφορετικά τι νόημα έχει αυτό το επίπεδο σκέψης και ανάλυσης περιμένεις από έναν πρώην πρωθυπουργό να σου πει ότι κάποια γυναίκα έχει σκοτώσει ίσως τα παιδιά της ή έστω κατηγορείται γι' αυτό, αλλά υπάρχει και μια άλλη σειρά. Δηλαδή αυτά είναι αυτά που μας λέγανε κάθε καθηγητές στο σχολείο, που λέει γιατί να βλέπετε τις γυμνές και αυτά, να βλέπετε υπάρχουν τόσες ωραίες, γιατί δεν διαβάζετε Καραγάτσι, ξέρω εγώ, και πάτε και βλέπετε γυμνές. Εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν είναι και Καραγάτσι εδώ πέρα. Αυτό που συζητάμε είναι μία σειρά, την οποία δεν έχω δει, οπότε δεν μπορώ να κρίνω. Αλλά αν το μεγαλύτερό της ατού είναι ο Παΐσιος, δεν έχω πιστεί ακόμα. Ίσως να είναι πάρα πολύ ωραία και να την αδικώ αυτή την σειρά. Το λέω μόνο για την επίκληση του χριστιανικού της περιεχομένου από τον πρώην Πρωθυπουργό. Και το λέω ειλικρινά ότι θα ήταν χρήσιμο, επειδή δεν είναι και εύκολα αυτά που περνάμε, γίνονται πραγματάκια όπως λένε, συμβαίνουν διάφορα πράγματα, συμφορές, καταστροφές, καταποντισμοί, λοιμοί, ξέρω εγώ, διάφορα. Είναι χρήσιμο σε αυτές τις συνθήκες να ανοίγει κανείς το στόμα του και να προσπαθεί να υπάρχει ένα επίπεδο ανάλυσης που να καταλαβαίνεις ότι κάτι κάθισε και σκέφτηκε ο άλλος. Δεν είναι ένας μπάρμπας που κάθεται και βλέπει τηλεόραση και λέει «Πισπυρίγκου κακό, Παΐσιος καλό». Αλλά είναι λίγο το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Θα μιλήσουμε για άλλα κόμματα. Θα μιλήσουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη κοιτίδα φωτός μέσα στη χώρα. Αλλά μην τα μπλέξουμε ακόμα. Να τα πάμε. Συνέδριο το κυβερνών κόμμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή η εκπομπή με το έντονο φιλοκυβερνητικό χρώμα της δεν θα ασχοληθεί με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέτε, ρε παιδιά. Έχεις έντονο φιλοκυβερνητικό χρώμα εσύ. Εγώ φοράω γκρίζα σήμερα, κατ' εξαίρεση, αν και φοράω πολύ συχνά μπλε. Ο Θάνος έχει το κλασικό φιλοκυβερνητικό χρώμα του The Press Project, το γαλάζιο της Ελλάδας, της πατρίδας μας, της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πατρίδα μας είναι η Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλά θετικά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα αναφερθούμε επιγραμματικά σε αυτά που ξεχωρίσαμε. Να πούμε για τον ντύσιμο. Όχι, για φράσεις που δίνουν το στίγμα γραβάτες του κόμματος. Ακριβώς. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Πού ήξερες ότι θα. Εντάξει. Θα ξεκινήσω με αυτό. Γιατί ανταγωνίζονται πάρα πολλές κοτσάνες για τη θέση. Okay. Λοιπόν, πάντα, ναι. Κυριάκος Μητσοτάκης, απόσπασμα. Φέρνουμε ραφάλ και φρεγάτες. Ούτε γραβάτες, ούτε φρεγάτες η άλλη πλευρά. Εύκολο να λες όχι σε όλα και ναι στο τίποτα. Θάνο, θέλεις να αφήσουμε λίγο χρόνο στον κόσμο να το σκεφτεί και μετά να το σχολιάσουμε. Ναι, γιατί ακολούθησε μια γεμάτη παύση, θα την έλεγα εγώ, αλλά που άξιζε τον κόπο και που την ήθελε το θέμα. Θέλουμε να συγχαρούμε το λογογράφο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Γενικά, αν σκεφτούμε τους συγγραφείς που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα θα χαρακτήριζες ντουγάνι τον άνθρωπο που έγραψε αυτή τη φράση, γιατί αντιθέτως είναι μια φράση που δείχνει ευφυΐα, σπιρτάδα, επαφή με τη νέα γενιά, ταλέντο στην επιθεώρηση και κυρίως τη δυνατότητα να παραλαμβάνεις την πολιτική ουσία της διένεξης που μένεται αυτή τη στιγμή στον πολιτικό στίβο και να τη μετατρέπεις με ανάλαφρο και εύπεπτο τρόπο σε μια πιασάδικη φράση. Αυτό είναι τώρα το μεγαλύτερο ταλέντο που μπορεί να έχει ένας λογογράφος και μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη που χάρη στην κουλτούρα αξιοκρατίας που χαρακτηρίζει το κόμμα του μπόρεσε να εντοπίσει αυτόν τον άνθρωπο, να τον ζυπήσει και να του πει «Έλα δω ρε, εσύ πρέπει να γράφεις για τον Πρωθυπουργό». Γιατί παιδιά, προσέξτε τώρα, τι θέλει ο Έλληνας σήμερα και ακόμη περισσότερο, τι θέλει ο άνδρας σήμερα. Γραβάτα και πολεμικά αεροπλάνα. Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος της γραβάτας, επειδή έχω συνδεθεί με τις γραβάτες της ανασκόπησης, το καταλαβαίνω αυτό. Με βλέπανε εκεί πέρα στην αντιπολεμική στην αυλία, με κοιτάζανε κάπως με ίκτο. Νομίζαν ότι είναι κάποιος που μου μοιάζει. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο πουλής χωρίς γραβάτα. Πού είναι η γραβάτα του? Πού είναι ο άνθρωπος που έχουμε θαυμάσει για το γούστο του στον ντύσιμο? Θέλω να σας πω ότι μ' αρέσει κάπως να ανακατεύουμε που και που με τον απλό λαό, αλλά η γραβάτα είναι το υψηλότερο σύμβολο της αρενοπότητας, της επαγγελματικής επιτυχίας και καταξίωσης, της οικονομικής εκτόξευσης. Είναι η στιγμή κατά την οποία νιώθει κανείς ότι πέτυχε στη ζωή του. Τώρα, άμα είσαι τώρα κανένα αριστερό κοπρόσκυλο και τέτοια, πετάς και τη γραβάτα, πέτα και το βρακί σου δηλαδή. Βγες και με το μαγιό έξω, βγες με την παντόφλα. Βάλε και μπανάνα στη Βουλή. Το θυμάσαι, ποιος ήταν με την μπανάνα, Ρεθάνο, το θυμάσαι αυτό το στιγμιότυπο που είχαν φωτογραφίσει κάποιον που ήταν στα έδρανα της Βουλής με μπανάνα? Δεν το θυμάσαι αυτό? Όχι. Έλα ρε, που είχε αφήσει αυτό το τσαντάκι το γνωστό του ασφαλίτη που λέμε, που το βάζει με το ζωνάρι. Είχε αφήσει ένα τέτοιο στα έδρανα της Βουλής. Τέλος πάντων. Αυτό θέλουμε να πούμε. Μπορεί να βοηθήσει. Ναι, αν μπορεί να βοηθήσει το τσάτ, παιδιά, τι σας έχουμε εδώ πέρα. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Ψάχνω την άλλη μεγάλη δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη για το πόσο παράδεισος είναι η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν την έχω μπροστά μου, αλλά μπορούμε να περάσουμε σε μια άλλη φοβερή και τρομερή παρέμβαση του κυρίου Αθανασίου Εξαδάχτυλου. Συμμετείχε στο συνέδριο, εκφώνησε ομιλία, όπως και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, και λέει ο Εξαδάκτυλος έκανε και μια μικρή αποτίμηση της πανδημίας. Σύντομη, τόσο όσο. Ωραία. Δεν ήταν αυτό που θα περίμενε κάποιος, έχω να δηλώσω. Λέει, ευτυχώς η πανδημία δεν ήρθε νωρίτερα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το γιατί. Περάσαμε τρεις φάσεις. Την πρώτη φάση καταπληκτικών αποτελεσμάτων, τη δεύτερη του μέσου όρου και την τρίτη όπου οι επιδόσεις δεν ήταν αυτές που θέλαμε. Τι συνέβη? Μικρά λάθη, αλλά κυρίως μια άθλια αντιπολίτευση και μια έλλειψη ατομικής ευθύνης εμπεδωμένη για πολιτικούς λόγους χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Οπότε φταίει η αντιπολίτευση και ο κόσμος. Ναι. Γιατί όταν κυβερνάς, ποιος άλλος μπορεί να φταίει? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να φταίει αυτός που κυβερνάει? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να είναι υπεύθυνος αυτός που έχει την ευθύνη? Όπως και να το δεις, αυτό βγάζει μάτι ότι δεν είναι έτσι. Αφού σου λέει αυτός είναι υπεύθυνος, πώς μπορεί να ευθύνεται για οτιδήποτε? Παιδιά, μην είστε ανόητοι. Δεν μπορεί να ζητάς τα αρέστα από την κυβέρνηση που διαχειρίζεται την πανδημία για το πώς πήγε η πανδημία. Αυτό είναι φανερό ότι είναι καθαρά στα χέρια του Πολάκη. Θυμάστε τι είχε γράψει στο Facebook ο Πολάκης? Αυτό είναι. Αν θέλουμε να κρίνουμε δηλαδή τι συνέβη στην πανδημία, τι δεν πήγε καλά, και μάλιστα διαβάστε σχετικές μελέτες, διαβάστε σχετικές επιστημονικές ανακοινώσεις. The Polakis Effect. Είναι το γνωστό Polakis Effect που όταν διαβάζεις, ξέρω εγώ, λέω εγώ το Τζιόδρα. Πολύ σημαντικός επιστήμονας. Ε? Ναι. Σημαντικός επιστήμονας. Ο Τζιόδρα, εμείς διαβάζουμε πολύ, πολύ Τζιόδρα. Δηλαδή θα έχεις δίπλα στο Κομωδίνο, κάνα μυθιστόρημα, αυτά. Τσιόδρα. Και τι λέει λοιπόν ο Τσιόδρας? Τι φταίει που είχαμε πολλούς θανάτους? Τι? Που είχε γράψει τότε ο Πολάκης και θα καθυστερήσει να κάνει το εμβόλιο, πώς μετά? Πάει κατά για όλη η φάση μετά. Yeah. Άμα πάει και γράφει ο Πολάκης αυτά, μετά είναι λογικό, είναι άθλια η αντιπολίτευση, οπότε δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους. Και γι' αυτό επιτέλους να φύγουν. Να φύγουν. Αυτό είναι το σύνθημα που λέμε: παρετηθείτε, φύγετε. Στην αντιπολίτευση το λέμε αυτό. Να παρετηθεί η αντιπολίτευση, να φύγει επιτέλους, να καθαρίσει ο τόπος. Να και σε βουλή και τέτοια, κακό κάνει η αντιπολίτευση. Ή να λέει, αν δεν μπορεί να λέει ναι σε όλα η αντιπολίτευση, να φύγει. Τι χρειαζόμαστε την αντιπολίτευση? Δεν ξέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι πρέπει να κάνει? Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πάλι δημοκρατία θα λένε ότι έχουμε. Χειρότερη από αυτή που έχουμε τώρα. Μας έχουν γράψει ένα σχόλιο το οποίο θα ήθελα να διαβάσω. Ναι. Που νομίζω ότι θα βοηθήσει για λίγο τις γραβάτες και τις φρεγάτες. Την κουβέντα. Ναι, πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Ούτε γραβάτες, ούτε φρεγάτες, ούτε πατάτες, ούτε ντομάτες. Είμαι άνθρωπος! Σε ευχαριστούμε. Να δείτε το επεισόδιο της ανασκόπησης, αν δεν καταλάβατε και σας φάνηκε λίγο άκυρο αυτό. Λοιπόν, να δείτε, είναι, έχουμε ένα ποίημα του ποιητή Σπύρου Γραμμένου με τίτλο «Ρήτρα αναπροσαρμογής» και που καταλήγει με μια κραυγή αγωνίας για τον άνθρωπο που νιώθει φυλακισμένος μέσα στην ανθρώπινη υλικότητα και κραυγάζει προς το σύμπαν «Είμαι άνθρωπος», ζητώντας να ακουστεί άραγε από ποιον, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τη Ματίνα Παγών ήταν η... Ναι. Ήτανε. Αυτό είμαι, δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι με τη Νέα Δημοκρατία είχε κατέβει, που πήρε και την επανεξελέγη στην ΕΙΝΑΠ. Ναι. Για τον εξαδάκτυλο, όχι ότι δεν το περίμενα, ήταν η μόνη έξτρα προσθήκη που ακούστηκε και δικαίωσε τις προσδοκίες. Συνοψίζοντας όλη την κυβερνητική αποτίμηση για την πορεία της πανδημίας, γιατί το είπε ο Μάλα ουσιαστικά δύο χρόνια αυτό το πράγμα λέμε. Ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πει ότι όταν πάνε καλά τα πράγματα αυτή η ίδια και όταν δεν πάει καλά αυτή ο κόσμος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέμε αντιπολίτευση τώρα εννοούν πάντα το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει άλλη αντιπολίτευση. Και... Κάτσε Ερθάνο, αυτό δεν είναι λίγο άδικο. Σε 5-6 γραμμές. Γιατί... Είναι, αλλά πάντα ο σαμποτέρ ο βασικός είναι ο Τσίπρας με τον Πολάκη δίπλα. Που ο Τσίπρας είναι ένας Πολάκης χωρίς το μουστάκι σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία. Γράφονται αυτά, νομίζετε, δεν τα βγάζουμε τίποτα από το κεφάλι μας. Και... Εν τω μεταξύ, υπάρχει σε 6-7 γραμμές υπάρχουν πάρα πολλά λογικά σφάλματα. Θάνο Καμιλαλή. Εγώ ας πούμε ότι υπάρχει το πολλά να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Να το κλείσουμε αυτό και μετά να πάμε στο Πασόκ. Γιατί δεν έχει πολύ τώρα το. Ωραία. Πάμε να, να κλείσουμε, στη, να κλείσουμε με αυτό. Είναι κρίμα. Είναι τώρα ο κύριος Εξαδάκτυλος, τέτοια δήλωση. Σωστά. Λοιπόν, πώς γίνεται να στην πρώτη φάση. Τα καταπληκτικά αποτελέσματα δεν ήρθανε με ενάντια στην υποτιθέμενη έλλειψη ατομικής ευθύνης στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό τότε είχαμε ατομική ευθύνη και μετά δεν είχαμε. Τότε η αντιπολίτευση δεν ήταν άθλια, έγινε άθλια στη συνέχεια. Αποφάσισε κάποια στιγμή, έγινε ένα συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ και είπαν τώρα θα είμαστε άθλοι. Και με το μεσόωρο ισχύει αυτό. Αυτό είναι το κλασικό αφήγημα. Είχε υποθεί κιόλας ότι κουράστηκε ο κόσμος και φταίει ο κόσμος πάλι κλπ. Εν τω μεταξύ, ήταν φοβερή η πειθαρχία που έδειξε ο κόσμος στην πανδημία. Μπορεί κάποιος να σκέφτεται το πώς έσπαγαν κάποια εντελώς παράλογα μέτρα, όπως η απαγόρευση στις 9 βάλε λίγο το βράδυ. Βάλε λίγο τα μπεκάκια. Λοιπόν, θέλω δεν να... έχουμε να βάλουμε μπεκάκια. Δεν έχω ηχητικό. Τώρα λοιπόν, με την κάμερα θα είναι πιο γιατί... Δεν βλέπει ο κόσμος να κάνει ναι, δεν σπάγαν τα μέτρα και το ένα και ναι, το άλλο. Ναι, μόνο αυτό να πω. Σπάγαν τα μέτρα με δεδομένο ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα μέτρα ήταν όντως παράλογα. Είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε εξωτερικούς χώρους. Βαράγανε τον κόσμο που έβγαινε για μοναχικό περίπατο. Τώρα πια μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι λογικό. Δεν μπορείς να κρατάς τον άλλον κλειδωμένο στο σκοτεινό διαμέρισμά του επειδή εσύ έχεις κήπο και να χτυπάς κάποιον που βγήκε έξω περίπατο. Ο κόσμος παρόλα αυτά πειθάρχησε. Δηλαδή μπορεί να μας είχαν γανώσει το κεφάλι στις ειδήσεις και τα κρονοπάρτι και δεν ξέρω εγώ τι και διάφοροι έξαλλοι δημοσιογράφοι που μετά ήταν έξαλλοι με κάτι άλλο γιατί η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να είναι έξαλλοι για λίγο μότι τους λένε. Αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος πειθάρχησε. Και είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Όταν πάει καλά αυτό οφείλεται στην άριστη διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης, όταν πάει κατά διαόλου, φταίει ο κόσμος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσαν και ανάποδα. Να λένε τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ευχαριστούμε τον κόσμο που επέδειξε ατομική ευθύνη. Σωστό είναι αυτό να πεις επιδεικνύει ευθύνη, υπευθυνότητα. Τέλος πάντων, πες το διάλογο. Μπράβο στον κόσμο που το χειρίστηκε με υπευθυνότητα. Μπράβο και στον ΣΥΡΙΖΑ που το χειρίστηκε με υπευθυνότητα. Δεν πάει καλά. Όταν κάτι δεν πάει καλά, εμείς οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Θα μπορούσαν να το έχουν πάει έτσι, λίγο τούμπα. Να το γυρίσουν λίγο ανάποδα. Αλλά το σύστημα εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε. Εν τω μεταξύ, έχει και το άλλο σημείο. Πρώτη φάση, καταπληκτικά αποτελέσματα. Δεύτερη φάση, μέσος όρος. Τρίτη φάση, οι επιδόσεις δεν ήταν αυτές που θα θέλαμε. Μιλάμε για διάστημα που πέθαναν καμιά 20.000 άνθρωποι. Οπότε το να πεις. Οι επιδόσεις δεν είναι αυτές που θα θέλαμε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ορίζονται οι φάσεις, αλλά όποιος δει την καμπύλη των νεκρών στην Ελλάδα ξέρει. Στο πρώτο lockdown είχαμε 50-100 θανάτους, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Στη συνέχεια, μετά από τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη, που μας έλεγαν ότι η Θεσσαλονίκη πάει καλά, ο Τσιόδρας το λέγει αυτό και ο Τσίπρας, έγινε εκείνο το μικρό Μπέργαμο στη Θεσσαλονίκη. Και μετά ήμασταν κλεισμένοι σπίτια μας και ακούγαμε το πώς πέθαναν την ημέρα. Είναι μια κάποια μορφή ιδεότητα να το καλύψει όλο αυτό με το. Οι επιδόσεις δεν ήταν αυτές που θα θέλαμε. Είναι συνολικά 30.000 νεκροί. Δεν κάνεις επίδοση στο τριπλούν σαν τον Τεντόγλου ή στο Μήκο σαν τον Τεντόγλου. Δεν κάνεις στίβο για να πεις. Δεν έπιασα το ρεκόρ μου σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Πέθανα μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Και έψαχνατε μεταξύ για τον εξαδάχτυλο. Πρώτον, όταν το είχαμε βάλει και σε ανασκόπηση, τον είχαν ρωτήσει στο Παπαδάκι για το αν έχουν γίνει κάποια λάθη από την Επιτροπή, και είχε απαντήσει το αμίμητο ότι εντάξει, ένα λάθος που θα μπορούσα να σας πω ότι το είχαμε κάνει είναι ότι καθυστερήσαμε να άρουμε τις μετακινήσεις για τους κυνηγούς, το οποίο είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι λάθη πανδημίας, και ένα δεύτερο ότι πέρα από αυτό που δήλωσε υπάρχουν πάρα πολλές στο Google, πάρα πολλές εμφανίσεις του κυρίου Εξαδάχτυλου που λέει λάθος αυτό που έκανε η κυβέρνηση και λάθος εκείνο που έκανε η κυβέρνηση. Είχε βρει κάποια λάθη τέλος πάντων στην κυβέρνηση. Λάθος το άνοιγμα των λυκείων, ας πούμε, έλεγε. Παράδειγμα. Το χωρίς τα μέτρα, γενικά δεν το θυμάμαι. Αλλά στα παράθυρα τα έλεγε λίγο αλλιώς. Υποθέτω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, έρχονται και εκλόγες. Δεν ξέρω. Τα είδε κάπως διαφορετικά. Τέλος πάντων, το αληθινό. Όπου μπορεί να φανεί χρήσιμος ο καθένας, εμείς θα είμαστε στο πλευρό του, να τον στηρίζουμε. Αν χρειαστεί και να τον ψηφίσουμε, να μας πούνε δηλαδή πόσο. Τι δίνουν για την. Δεν ξέρω, οι ψήφοι στη Νέα Δημοκρατία αμείβονται. Θυμάμαι ότι είχαν εγκαθιδρύσει ένα σύστημα αμοιβόμενης ψήφου. Ήταν άτυπο αυτό, δεν ήταν. Ήταν άτυπο. Οι σακούλες μετά τις πυρκαγιές στην Ηλία του. Ναι. Ναι. Ήταν άτυπο. Α, συγγνώμη. Δηλαδή, νόμιζα ότι ήταν πρώτα τα λεφτά και μετά εσύ, εντάξει, με την ατομική σου ευθύνη, θα έδινες αυτό που σου έδωσε λεφτά από τις σακούλες εκεί, τις μαύρες. Εντάξει, νόμιζα ότι ήταν κάποιο σύστημα αυτό, ότι υπήρχε μια θεσμική. Επειδή είδα που το λέγανε υπουργοί αυτό και φαντάστηκα ότι υπήρχε μια θεσμική οργάνωση και τεκμηρίωση αυτό. Ότι παιδιά, αυτό έτσι το κάνουμε. Δίνουμε τα χρήματα στον κόσμο και μας ψηφίζει. Τέλος πάντων, να ξέρουν ότι εγώ είμαι πρόθυμος. Ή το σύστημα σου υπόσχομαι θέση. Υπάρχει αυτό, είναι καταγεγραμμένο, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Κάπως θα μπορούσε, υπόθεση νοσοκομείου Καρδίτσας, σύστημα νοσοκομείου Καρδίτσας θα μπορούσαμε να το πούμε. Πολύ ωραία. Με τον 80-φευγάχρονο που του είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, τον είχε συναντήσει ο ίδιος στο γραφείο του και του έλεγε ότι θα σου δώσω μία θέση διοικητή νοσοκομείου, αν μου φέρεις εκεί πέρα και μου φέρνεις και 1.000 άτομα. Ψηφαλάκια. Ψηφαλάκια που έχεις εσύ εκεί στο Μαντρί. Για να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι top to bottom η κατανομή. Υπάρχει και σε μικρότερο επίπεδο. Θα σου διορίσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Δυστυχώς δεν έχουμε απαλλαγή καθόλου από αυτή τη συνήθεια. Έχει πάει και 46, θες να κάνουμε ακόμα διάλειμμα. Τώρα τι να σε κάνω, ρε Θάνο. Το πήγες από εδώ, το πήγες από εκεί, μου το έφαγες το διάλειμμα. Ποτέ και σώσει. Τώρα θα καθίσουμε, θα δουλεύουμε σαν τους. Πολύ σκληρά. Χωρίς διάλειμμα. Mm-hmm. Όταν θα έρθω εγώ και θα βγάζω τα κείμενα μετά. Χωρίς διάλειμμα με είχανε. Ναι. Λοιπόν. Ακατούρητο. Συνέχισε. Περνάμε στο επόμενο κόμμα της καρδιάς μας. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο κόμμα της καρδιάς μας. Το κόμμα της καρδιάς μας είναι ένα. Θυμίζω πριν να αναφερθείς, Θάνο, με λεπτομέρειες στο τι συνέβη, ότι αυτή είναι μια διατύπωση. Εγώ την έχω συναντήσει στον Χρήστο Γιαννόρα, το έχουν πει και άλλοι αυτό. Ότι σε γενικές γραμμές η Ελλάδα απέκτησε τη φυσιογνωμία της με βάση το καλούπι του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία της νεότερης Ελλάδας. Είμαστε όλοι. Η Νέα Δημοκρατία είχε έναν χαρακτήρα από την άποψη της πολιτικής κουλτούρας παρακολουθηματικό κατά την μεταπολίτευση. Οπότε το ΠΑΣΟΚ έχει παίξει ένα τεράστιο ρόλο στην διαμόρφωση της εικόνας μας και του τι πιστεύουμε οι ίδιοι ότι είμαστε. Γι' αυτό και δεν ψοφάει με τίποτα το ΠΑΣΟΚ. Οπότε, Θάνο, ο λόγος σε σένα, πες μας, είχες πάει, θέλω να πω στον κόσμο, ότι πάντα στέλνουμε τουλάχιστον 2 με 3 δημοσιογράφους σε όλες τις εκδηλώσεις. Mm-hmm. του κινήματος αλλαγής. Θα φορτωμένο το πρόγραμμα μετά τη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, πίσω ξανά στη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε. Ψήφισαν σύμφωνα με το ίδιο το ΠΑΣΟΚ 175.000 άνθρωποι για την ονομασία του νέου κόμματος. Πρώτα απ' όλα, να παραδεχθώ, το παίξαν πάρα πολύ έξυπνα. Δηλαδή, τη μία μαζεύονται για τον Ανδρουλάκη, την άλλη μαζεύονται για τη μετονομασία. Επικοινωνικά αυτό είναι σωστό, γιατί ακούγεται το κόμμα. Δεν το κρίνω. Θετικά, αρνητικά, γίνεται σούσουρο γύρω από το κόμμα. Και αποφασίστηκε ανάμεσα σε δύο επιλογές, το αν θα παραμείνει το κίνημα αλλαγής ή θα μπει μπροστά ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, με συντριπτική πλειοψηφία το όνομα ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Για τους λάτρεις στατιστικής και όπως γράψαν αρκετοί και αρκετές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα έχει τη λέξη κίνημα δύο φορές στο όνομά του για να το εμπεδώσουμε. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, κίνημα αλλαγής. Κίνημα-κίνημα. Μονάχος-μονάχος, καρέτα-καρέτα, ήδη που εξαφάνιση. Το σύμβολό μας ο ίος επέστρεψε, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να διαβάσετε το άρθρο του Δημήτρη Τσίρκα που προσπαθεί να αναλύσει τον όρο ΠΑΣΟΚ και γιατί υπάρχει αυτή η επιστροφή στις ρίζες. Γιατί είναι η παιδική ηλικία της ανθρωπότητας, όπως τα έλεγε ο Μάρξ. Είναι, λέει ο Τσίρκας, να θυμίσουμε ο Δημήτρης Τσίρκας που έχει πάντα δίκιο. Mm-hmm. Είναι αυτό το κόμμα το οποίο συνδέουν βιολογικά και κοινωνικά με την περίοδο κατά την οποία όλα πήγαιναν καλά. Το ΠΑΣΟΚ είναι μόνο θετικές αναμνήσεις. Είναι η εφηβεία και η νιώτη της Ελλάδας και της ζωής μας. Οπότε ποιος, δεν νιώθω εγώ νοσταλγία με το ΠΑΣΟΚ. Μου λες ΠΑΣΟΚ και αμέσως νιώθω ρίγοι συγκινήσεως να με διαπερνούν. ΠΑΣΟΚ-νοσταλγία, την ονομάσει. Το πάει σημειολογικά, συμβολικά. Προφανώς το πώς θα σε λένε δεν έχει σημασία. Σημασία έχουν οι πολιτικές. Αλλά όντως υπάρχουν οι παλαιότεροι ψηφοφόροι που έχουν αυτή την νοσταλγία και ίσως και μια αναφορά σε νεότερους ψηφοφόρους, εν δυνάμει ψηφοφόρους, που θα μπορούσαν να εμπνευστούν από αυτά τα χρόνια της αθεότητας. Τότε που όλα ήταν καλύτερα ή τουλάχιστον όλα τα φανταζόμασταν καλύτερα, γιατί τα έχουμε κάπως ωραιοποιήσει στα κεφάλια μας. Και υπάρχει αναφορά και στον Νίκο Ανδρουλάκη και στην ικανότητά του να μην λέει τίποτα. Στο σπάνιο ταλέντο του να μην λέει ποτέ τίποτα. Το λέει πολύ ωραία. Ο Τσίρκας λέει για τον Ανδρουλάκη διαθέτει δύο προτερήματα. Την ελαφρώς κριτική προφορά του που τον κάνει να δείχνει σαν το παιδί της διπλανής πόρτας στους ηλικιωμένους ψηφοφόρους. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό που λέει εδώ πέρα. Είναι νέος και λέει για την ασάφειά του ότι στερούμενος ρητορικού χαρίσματος, γιατί δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη, η αλήθεια είναι τώρα ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει. Γενικά στο ΠΑΣΟΚ δεν το έχουν αυτό. Λοιπόν, αυτή η ασάφεια τον κάνει να δείχνει σαν τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Πολύ κακό αυτό. Πάρα πολύ κακό. Χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Που πότε θα εξτομίζει ακαταλαβίστικους χρησμούς και άλλοτε κοελικές ανοησίες. Και έχει γίνει γι' αυτός meme στα social media. Αναφέρεται ο Δημήτρης και στον τρόπο με τον οποίο νεότερα παιδιά που δεν έχουν πολιτική εικόνα του ΠΑΣΟΚ νοσταλγούν αυτή την εορταστική πρασινίλα των πανηγυρικών πρώτων ετών της αλλαγής, και έτσι υπάρχει μια νοσταλγία για διάφορα φετίχ του πασοκισμού τα οποία είναι απογυμνωμένα από περιεχόμενο. Και να πούμε εδώ πέρα ότι ο Τσίρκας καταλήγει με μια παρένεση την οποία πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά. Τα φετίχ μας, λέει, τα απολαμβάνουμε. Και τα φετίχ μας τα απολαμβάνουμε. Για αυτόν τον κόσμο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι παρά ένα φετίχ. Το όνομα που πάνω του επενδύουν την αναπομένουσα λίμπιντό τους προκειμένου να συνεχίσουν να επιτελούν απενοχοποιημένα το σημερινό πολιτικό τους ρόλο. Αυτόν της τσόντας στην Ουδού. Και τα φετίχ μας τα απολαμβάνουμε. Και πραγματικά αυτός είναι ένας ρόλος πολύ σημαντικός για το ΠΑΣΟΚ. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι η τσόντα της Νέας Δημοκρατίας, να είναι δηλαδή ένα βολικό πολιτικό συμπλήρωμα που παριστάνει που ασκεί αντιπολίτευση, αλλά είναι διαθέσιμο την κρίσιμη στιγμή να βάλει πλάτη, όπως λέμε, mm-hmm. προκειμένου να μπορέσει να υλοποιηθεί οποιαδήποτε πολιτική επιδιώκεται από το κεντρικό πολιτικό κατεστημένο. Αυτό είναι, νομίζω, το όνειρο κάθε πολιτικού. Αυτό είναι που χρειάζεται η χώρα πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, μια επιστροφή στις ένδοξες εποχές Σαμαρά Βενιζέλου. Μια συγκυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Τι πήγε στραβά τότε? Τίποτα. Σιγά. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συνεργασίες και αυτή η λογική είναι πολύ κοντά. Είναι δηλαδή ίσως ό,τι πιο κοντινό διαθέτουμε στην εμφάνιση της πολιτικής ως αυτό που όντως είναι. Δηλαδή είναι μια συμμαχία μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι βασικά καριερίστες του δημοσίου χρήματος και της προβολής, και τα υπόλοιπα είναι σημαίες ευκαιρίας τις οποίες πετάνε όποτε τους βολέψει, και κατά τα λοιπά ασκείται μια πολιτική η οποία να εξυπηρετεί απλώς τους κεντρικούς παίκτες που κινούν τα νήματα του παιχνιδιού. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομία και την μετανάστευση, οι παίκτες αυτοί δεν βρίσκονται στην Ελλάδα. Είναι οι ισχυροί που αποφασίζουν για την τύχη των ανθρώπων που πνίγονται στο Αιγαίο ή που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αλλά εντάξει, τι κακό έχει? Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτή η δουλειά είναι το να βρίσκεται κανείς σε αυτή τη θέση που το επιτρέπει να παρλάρει χωρίς περιεχόμενο, να αμείβεται και την κρίσιμη στιγμή να εξασφαλίζει ότι οι πολιτικές αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν. Τι ωραιότερο, τι άλλο να κάνει κανείς? Ειλικρινά νομίζω ότι είναι η πρακτική πολιτική, όχι αυτό που εμείς τα λέγαμε πολιτική με πι κεφαλαίο, δεν είναι μια παθιασμένη απόπειρα να ξανασκεφτούμε και να ξαναφτιάξουμε τον κόσμο, δεν έχει τίποτε τέτοιο. Είναι μια οργάνωση και διαχείριση του γραφειοκρατικού κόσμου προκειμένου να εξακολουθήσει λαδωμένη η μηχανή να δουλεύει παράγοντας ανισότητα για τους πολλούς και απολαύσεις για τους, για τους λίγους. Αυτό νομίζω ότι καλά γίνεται. Εγώ δεν έχω τίποτε να προσάψω στον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι εντάξει, δεν μ' αρέσει εμένα, μιλάει καλά, δεν έχει να πει κάτι. Ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτά? Ενδιαφέρομαι εγώ, άμα πάρω, διαβάσω κανένα βιβλίο, άμα θέλω κάποιον που να έχει πρωτότυπες ιδέες ή που να τα λέει ωραία. Άμα θέλω κάποιον που να τα λέει ωραία, μπορώ να πάω στο θέατρο ή ακόμη καλύτερα να δω σινεμά. Να δω τον Αλ Πατσίνο, ξέρω εγώ, που τα λέει πολύ ωραία. Σμοκτουνόφσκι, κάποιον θα βρω. Αλλά τώρα το να θες να στα πει καλά ο Ανδρουλάκης, γιατί? Γιατί? Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί προκειμένου να κουνάνε τα λάβαρα του Πασόκ και σε άλλες περιπτώσεις, άλλα αντίστοιχα, να γαργαλάνε λίγο το θυμικό των ανθρώπων προκειμένου να κινητοποιούνται και να γίνεται η δουλίτσα της εξυπηρέτησης των κεντρικών επιδιώξεων του συστήματος. Όλα καλά και άγια αυτά. Εμάς δεν συμφέρουν. Από την οπτική, κατά τα άλλα, μια χαρά. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Λοιπόν, θα κλείσουμε ένα θέμα που δεν σταματάει να δείχνει το πόσο σοβαρό είναι και να βγάζει και γέλιο. Ελευθερία του τύπου. Πώς βγάζει. Τα γέλια. Ναι, πώς βγάζει γέλιο η ελευθερία του τύπου? Θα σου πω εγώ. Έχεις ακούσει, έχεις διαβάσει τι λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτή την έρευνα? Λοιπόν, μετά τις αντιδράσεις όπως του Δημήτρη του Μαρκόπουλου που έλεγε μια ΜΚΟ εκεί αριστερίστικη που τους έχει πονέσει η Ελλάδα και ποιο δεν την ξέρει η μάνα της και λοιπά, είχαμε και μια ακόμα καλύτερη αντίδραση. Καλά, αντέδρασαν κι άλλοι, ο Πορτοσάλτε, το ΑΠΕ που έκοψε την είδηση, διάφορα τέτοια σε κανονικότητα. Λοιπόν, έκανε κάτι πρωτοφανές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, εγώ δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν σταματάει ποτέ αυτή η κυβέρνηση να μας εκπλήξει. Να μας εκπλήσει. Τι έκανε? Την Πέμπτη κάνει μια ανάρτηση ο Γιάννης Οικονόμου που έχει μια φωτογραφία ενός πίνακα και λέει ότι σε πείσμα όσων δεν χάνουν ευκαιρία να κατασυκοφαντήσουν την πατρίδα μας, αν θέλουν παντού αριστεροί, αμέσως να σκοφαντούν την πατρίδα, διαβάλλοντας παράλληλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τους λειτουργούς του τύπου, παιδιά, εμείς δεν διαβαλόμαστε, τα πορίσματα της έκθεσης του Media Pluralism Monitor, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης δείχνουν ότι όσον αφορά στην ελευθερία του τύπου η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υπερβαίνοντας τις επιδόσεις πολλών χωρών με μεγάλη παράδοση και ταυτόχρονα υπολοιπόμενη ελαχίστων. Μάλιστα με τις νέες μας νομοθετικές πρωτοβουλίες, βλέπω τα σίδερα της φυλακής, οι επιδόσεις της χώρας μας θα βαίνουν συνεχώς βελτιούμενες. Η αλήθεια είναι απλή και δεν σκιάζεται. Έχει μια φωτογραφία ο κύριος οικονόμου, η οποία έχει από κάτω μια λεζαντούλα, η οποία λέει ότι σε αυτόν τον πίνακα... Συγγνώμη, να παρέμβω λίγο εδώ και να πω ότι γενικά κανείς δεν διαβάζει τις λεζάντες. Ναι. Δεν τον κατηγορώ δηλαδή. Όταν σου δείχνουν τίποτα αρκουδάκια, τέτοια σχεδιάκια, ωραία πολύχρωμα, ναι, κανείς δεν πάει να διαβάσει τη λεζάντα. Δηλαδή, το ότι άλλο μας είπε και άλλο λέει, είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνω, έχω πολύ μεγάλη κατανόηση, όλοι είμαστε ένοχοι γι' αυτό. Mm-hmm. Αφού κανείς δεν διαβάζει τις λεζάντες, είναι πολύ πιθανό να δείχνει, ξέρω εγώ, που βρίσκεις φτηνά pullover στην Ευρώπη, και ο άλλος να νομίσει ότι μιλάει για τη δημοσιογραφική ελευθερία. Δεν είναι κάτι, θέλω να πω, που πρέπει okay. να είμαστε καχύποπτοι. Γιατί όλοι κοιτάμε τις εικονίτσες. Και επειδή είναι και πολιτισμός της εικόνας σήμερα, άμα είσαι και στη Νέα Δημοκρατία, που είναι λίγο καρούμπαλοι όλοι, δεν είναι και τίποτε του διαβάσματος τώρα. Οπότε είναι πολύ εύκολο να είσαι υπουργός και να διαχέεται στον τύπο η παραπλανητική και ψευδής ανάγνωση των χαρτών που έχει προκύψει από αυτή τη λεπτομέρεια. Έχει χρωματάκια αυτή η φωτογραφία. Κοίτα τα χρωματάκια. Έχει χώρες στο κόκκινο. Εντάξει, βλέπεις ότι έχει στο κόκκινο την Γαλλία και την Ιταλία. Αλλά αυτό δεν σου φαίνεται περίεργο, γιατί η Ελλάδα μας είναι στο κίτρινο. Οπότε είμαστε όντως στο μέσο όρο. Να κοιτάξτε τα χρωματάκια εκεί πέρα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα χρωματάκια. Δεν είμαστε το κόκκινο. Ναι. Όπως λέει λοιπόν η λεζάντα, εγώ δεν θα παρεξηγήσω, δεν θα κατηγορήσω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει τους ψηφοφόρους και οπαδούς της κυβέρνησης χάπατα. Γιατί αυτό τους λέει. Τους λέει δεν μπορείτε να διαβάσετε λεζάντες και πάω να σας δουλέψω αυτή τη στιγμή. Αν οι άνθρωποι θεωρούν ok να τους κοροϊδεύουν και να υποτιμούν έτσι την νοημοσύνη τους, καλώς έχουν τώρα ο καθένας. Από ένα σημείο και μετά, υπάρχει αυτού του είδους η ατομική ευθύνη υπάρχει. Άμα δέχεις άλλους να υποτιμά την νοημοσύνη σου. Τέλος πάντων, η λεζάντα λέει ότι αφορά αυτό το σημείο της έρευνας αφορά την εγγραμματοσύνη στα μέσα και την πληροφορία. Τι σημαίνει αυτό, πόσο καλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις, να κλικάρεις, να διαβάσεις πληροφορίες, όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν έχει να κάνει με media freedom, με ελευθερία του τύπου, έχει να κάνει με χρήση ψηφιακών μέσων, τέλος πάντων, χρήση τεχνολογικών μέσων, τέτοια. Αυτό σημαίνει πάντα για γραμματοσύνη, το πόσο ικανός είναι ο κόσμος να κάνει τέτοια ζητήματα. Αλλά ακόμα δεν έχω φτάσει στο καλύτερο. Μέχρι στιγμής είμαστε στο level 1. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε fake news. Σιγά το πράγμα. Βγάζει μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει ότι... Ναι, συγγνώμη, να πω μόνο ότι αυτό είναι ταυτοχρόνως πολιτικό και δημοσιογραφικό, γιατί είναι κάτι το οποίο αναπαράγεται από όλο τον φιλοκυβερνητικό τύπο και είναι κρίσιμο αυτό, ότι δεν είναι κάτι που αποτελεί μία δήλωση ενός πολιτικού που θα μπορούσε να περάσει και στον Τούκου. Δεν περνάει καθόλου στον Τούκου. Όχι. Είναι η επίσημη γραμμή, η οποία παρότι είναι κραυγαλαία, καταφανώς ψευδής, αναπαράγεται από όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας κάτι το οποίο δεν αναφέρεται εκεί πέρα. Διαβάζοντας εσφαλμένα το χάρτη. Προσποιούμενος ότι μιλάει για ελευθερία του τύπου, ενώ μιλάει για ψηφιακό εγγραμματισμό. Ναι, είναι αυτό. Είναι σαν την αναστολή. Τη δίθεν αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής που είπε ο Μητσοτάκης. Που δεν το είπε καν ο Μητσοτάκης. Ουσιαστικά αναστέλλεται η ρήτρα, είπε, και παίζαν όλα τα μέσα, τυχαία, ότι ανέστειλε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και τώρα πολλά μέσα, τυχαία, έπαιξαν, και εδώ είναι η συνεννόηση βλακεία, ένα από τα δύο, δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτή την έρευνα που δήθεν καταρρύπτει αυτό που λένε οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Εν τω μεταξύ, αν τη διαβάσεις ολόκληρη, κανονικά στο κόκκινο είμαστε εκεί που είναι τα βασικά ζητήματα. Προστασία whistleblower, θύματα fake news, έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τις αρμοδιότητες της κύριας ρυθμιστικής αρχής των μέσων ενημέρωσης, πρόβλημα στη λογοδοσία, πολιτική εξάρτηση των ΜΜΕ. Καλά, εκεί είμαστε κατακόκκινοι. Τα ΜΜΕ έχουν κακή απόδοση όσον αφορά την πολιτική ανεξαρτησία. Κακή επίδοση στο κριτήριο ανεξαρτησία δημοσίων ΜΜΕ. Γιατί, παράδοξο, λες και είναι στο υπό το γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αν τη διαβάσεις, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν έχω φτάσει ακόμα στο καλύτερο. Και το καλύτερο λοιπόν είναι ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση και είπε να παραιτηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που διαχέει ψευδείς ειδήσεις, απάντησε ο Γιάννης ο οικονόμου λέγοντας ότι ο πίνακας που περιλαμβάνεται στην έκθεση απεικονίζει τον κίνδυνο για τα μέσα ενημέρωσης και την πληροφοριακή εγγραμματοσύνη στην Ευρώπη. Και κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι λέει ψέματα. Δηλαδή εσύ απαντάς λέγοντας ότι η αντιπολίτευση σε κατηγορεί με ψέματα, αλλάζοντας την ίδια απάντηση την ψέκα που μοίρασες πριν. Ωχ, αμάν, αμάν. Δεν διευκρίνησε, δεν το μάζεψε, απάντησε με ύφος, με στόμφο. Καταλαβαίνω την πικρία σου, ας μην τους ψήφιζες. Με ύφος και στόμφο, θα παραμιλάω μετά, γιατί... παραδεχόμενος μέσα στην απάντηση ότι αυτό που μοίρασα δεν ισχύει. Απλώς μοίρασε ένα πίνακα με χρωματάκια για να πάρουν τα χρωματάκια και να βλέπει ο κόσμος τα χρωματάκια και να δει, α, τι ωραία, η Ελλάδα δεν είναι στο κόκκινο, είναι στο μέσο όρο. Να σας πω κάτι, αυτό είναι σαν τα τεστ, πώς λέγονται, Rorschach, αυτό το ψυχολογικό τεστ που σου δίνουν μια εικόνα και ο καθένας βλέπει κάτι διαφορετικό. Οπότε το τεστ συνίσταται ακριβώς αυτή την υποκειμενική ερμηνεία αυτής της εικόνας που βλέπεις. Έτσι θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Βλέπει μια εικόνα ο άλλος, λέει. Τι να είναι. Και αρχίζει μετά ένα παιχνίδι ελεύθερων συνειρμών. Λέει, μάλλον θα εννοεί ότι η χώρα μας θα πάει πάρα πολύ καλά στην ελευθερία του τύπου. Πας εσύ να παραπονεθείς, σου λέει, ο άλλος δεν τρέπεσαι, είσαι ψεύτης. Και βάζει και τα μέσα που έχει εξαγοράσει να τα λένε και αυτά. Λοιπόν, έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο που κυκλοφόρησε κιόλας ευτυχώς πολύ. Γαλανόπουλος. Είναι του Αντώνη του Γαλανόπουλου στην Παράλλαξη. Δημοσιεύτηκε, να το διαβάσετε. Τα ψέματα για την αλήθεια μιας έρευνας. Έχει τίτλο. Έχει γράψει και ο αγαπημένος μας blogger Γιάννης Αρκούδος. Είναι στο πρωτοσέλιδο, το έχουμε αναδημοσιεύσει, τον εξευτελισμό της δημοσιογραφίας, αλλά και της δημοκρατίας. Τα συνδέει. Και... Κάνω εγώ τα ηχητικά, γιατί δεν έχεις μάθει μια ρημαδοκονσόλα εκεί πέρα τα ηχητικά και αναγκάζομαι να τα κάνω εγώ με το στόμα. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί και πολλές δεν έχετε δει ακόμα το επεισόδιο της ανασκόψης για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά σας καλούμε να το κάνετε, γιατί θα βγει καινούριο αύριο μεθαύριο, εκτάκτως πιο νωρίς, με όλο αυτό το και τα στοιχεία τέλος πάντων της έρευνας, αλλά και όλο το σουρεαλισμό που παρακολουθούμε επί μέρες με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε καμιά εβδομάδα. Καταλαβαίνετε, θέλουμε να μπούμε στο στούντιο, ανυπομονεί ο Κωνσταντίνος, οπότε θα έχουμε ανασκόψει και εμβόλυμη και μεσοβδόμαδα. Γιατί μπορούμε. Γιατί μπορούμε. Και γιατί δεν κρατιόμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε παρέα. Πέρασα φρικτά μακριά σας και μακριά σου, Θάνο. Mm-hmm. Το σπίτι μου είναι αυτό το γραφείο εδώ πέρα. Τώρα έχει και γλάστρα, οπότε μοιάζει πιο πολύ με σπίτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων και θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 5 και λίγο. Φιλάκια. Κάντε like, κάντε subscribe, μην ξεχνάτε να στηρίζετε το The Press Project, στο κουμπί support στην πλατφόρμα μας, λίγα ευρώ κάθε μήνα και αύριο πάλι μαζί. We'll be right back.